الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نسلم تسليما كثيرا وبعد نندلية درس يتو يا السيرة النبوية الكتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لهي الموجة والكنجية يكون فهام وتنويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكواجب في اليونان سيسي الإسلام موجة كمام يمسنجي لمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم كما نفريز إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه كتاب شاكي ثلاثة الأصول من سند متاته سيد وقوانزا لمعرفة العبد ربا نيجا كمجوى ملواكي لم سند وفيه لمعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم نيجا كمجوى مكمواكي صلى الله عليه وسلم نمسنجي وتات لمعرفة دين الإسلام بالأدلة لفهام دين الإسلام ودليل نهاية لما صالي يتكوليز أمتك كبرزخ ولقبريات يتكويك ومجنجيك جوية مسألة آية مدات توليز أمتك كوس الرب تبارك وتعالى لا توليز كوس النبي صلى الله عليه وسلم على توليزه بسدين هاي اللي يثبت كتوق أمتومي صلى الله عليه وسلم ويقوم جوا أمتومي صلى الله عليه وسلم بواجب جويته يقوم جوا تكيصوم شخصية ياكي صلى الله عليه وسلم ومصوم يي تيجوا نسب ياكي tukajua maisha yake na da'wa aliyokuja nayo tukajua mafunzo yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na tukimjua tutampenda na katika kumpenda ni kuyafuata yale aliyokuja nayo sallallahu alayhi wa sallam siku zote mtu asipokijua kitu هو أنا كفانية ودوي الناس أعداء لما جاهدوا واتو سكوزوتي نكوني وجينجا وكيلي وستكيجوا ويوزي كمبين دمتومي صلى الله عليه وسلم يكيو ومجوز يكوى مبنزياكم يكويلي ويو لمانا نصوما ميشياك صلى الله عليه وسلم ندرس زيتو zinakuwa ni darasa za uchambuzi kutazama kile kilichothibiti na kile ambacho hakikuthibiti kadhalika darasa zetu ni mazingatio si story na habari inayosomwa tu kwa lengo la kujifurahisha unaposoma habari za mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo mengi tunayojifunza بسبب لمعيشة يا سيد البشر عليه أفضل الصلوات والتسليم لمعيشة يا بوانا وواكي النبي المختار المجتبى تمي علي ثوليوة علي ثوليوة الله تبارك وتعالى فتك درسها جانا تلسوما كوسيانا لسؤالا na ujio wa Makureishi kwenda kwa Abu Talib, ujumbe wao ulielekea kwa Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye mlezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtetezi wake. Abu Talib jina lake alikuwa kitu Abdu Manaf, na Abu Talib ni kunia yake na ametangaa kwayo, jina lake ni Abdu Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf, Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake ni Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Ni Abu Talib ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile Abu Lahab alikuwa ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Abu Lahab alikuwa ni adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyoona, adui wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo darasa ya jana tulisoma namna Makureishi walivyojipanga kwenda kwa Abu Talib, kwa sababu wao wanashindwa kupitisha uovu wao kwa kumchelea yeye. Walishindwa kupitisha yale waliyoazimia katika mambo maovu kwa kumchelea Abu Talib, sababu Abu Talib ni sayyidu qaumi, ni bwana kwa watu wake, na watu wake hawa ambao ni Banu Hashim na Banu Muttalib ni sadat na ashraf kwa watu wa Makka, wana nguvu. Kama watatumia hamia na wakatumia taasubi yao ya Kikureishi na Kibani Muttalib na Kibani Hashim au Bani Abdul Manaf kwa ujumla, basi Maka haitakalika, itakuwa shida. Kwa hiyo ikawa wanamrai rai Abu Talib alegeze msimamo wake katika kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya tuliyosoma jana, waona alipokwenda mara ya pili na madai yao ya kwamba Muhammad anawatukana waungu wao, sema inna la nasbiru ala shatmi abaina, sisi hatuvumilii tena kutukaniwa baba zetu, wa tasfihi uqulina, na kuzitia katika upumbavu wa akili zetu, wa aibi alihatina, na kuwatia aibu waungu wetu. Fa imma antamna abna akhik, imma umzuie mtoto wa ndugu yako, wa imma antaadhana lana bimani, au imma uturuhusu sisi kumzuia yeye. Kwa maana alikuwa atafuta njia kumfanyia ubaya, lakini yote hayo hayakufanikiwa. Hiyo ilikuwa mara ya pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib hakuwajali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaendelea na da'wa. Mara ya tatu wakaunda tena kikosi chao, wakenda kwa Abu Talib, lakini mara hii waliongozana kijana akiitwa Umar ibn al-Walid. Wakampelekea Abu Talib, wakamwambia kijana huyu mchukue mfanye mtoto wako, mchukue Umar huyu mweke mahali pa Muhammad, alafu sisi tupe huyu Muhammad tukamuue, kutakuwa tena mkiwa unaye mtoto huyu umempata Umar, mtoto wa kupewa huyu wako tupe sisi tukamuue. Abu Talib alikuja juu akawakemea Makureishi kwa yale ambayo, kwa ile rai waliokuja nayo. Kwa hiyo wakarudi hali ya kuwa ni wenye kuruka patupu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na da'wa yake. Sasa hapo ndipo ilipoanza shari ya udhia, wale chuki zao wakazidhihirisha dhahiri shahir, udhia ukaanza na istihzai. Na tukawataja katika watu ambao walikuwa wakiongoza kumfanyia udhia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwaona mtu wa kwanza ni Abu Jahali, kadhalika ami yake Abu Lahab kutaja pia na habari zake alizofanya. Kadhalika Abu Jahli alithubutu kutaka kumpiga jiwe Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amesujudu, amsage sage nalo kichwa chake, lakini alipokaribia kutaka kufanya hivyo ghafla alirudi mbio, akawa anajikinga kwa mikono yake, na Makuraishi wanamuona wanashangaa, ana nini huyo, malak ya Abul Hakam, una nini ya Abul Hakam? Kusema wallahi, nimeona mimi baina yangu na yeye kuna khandak la moto, alafu nimeona mbawa, aliona ajniha, lakini hakujua ni mbawa za nini. Kwa akarudi kwa uoga, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabainishia watu, akawaambia angelisogea kidogo tu, basi malaika wangemnyakua wakamnyambua kipande kipande kipande kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo hayo ni katika mambo ya udhia aliyokuwa akitaka kuyafanya Abu Jahli. Kadhalika alikuwa akiwahamasisha watu wamwekee uchafu Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati akiwa amesujudu. Na miongoni mwa watu walikuwa wakimfanyia udhia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni ami yake, kama tulivyotaja, Abu Lahab. Yeye alikuwa akimwekea uchafu mlangoni, yeye na mke wake Ummu Jamil bintu Harbi ibn Umayya, achukua uchafu wa mji na takataka zote hizo anazileta mlangoni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, naye alikuwa ni jirani wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Pia Uqba bin Abi Mu'ayth naye ni mmoja katika watu walikuwa wakimfanyia udhia kama huo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya subira juu yao, na alifikia kutamka shahada Uqba bin Abi Mu'ayth kama tulivyoona. Na sababu yake ilikuwa aliandaa chakula walima, akawaalika ashrafu Quraysh, akawaalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sili chakula chako mpaka ushahadie. Akatamka shahada. Habari zile zikamfikia rafiki yake kipenzi ambaye ni Ubay ibn Khalaf al-Jumahi al-Makhzumi al-Jumahi al-Qurashi, kwamba rafiki yako Uqba bin Abi Mu'ayth amemfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amekuwa ni mfuasi wake, ameshahadia. Ndipo pale akapewa sharti na rafiki yake huyo Ubay bin Khalaf. Kwanza akamwambia, jambo gani nilisikia kutoka kwako? Nini umefanya? Nasikia umemfuata Muhammad wewe. Anasema hamna kitu. Rajulun sharifun. Dakhala manzili rajulun sharifun fa abai akula taami hatta ashhada la. Ni mtu mtukufu aliingia nyumbani kwangu akakataa kula chakula changu mpaka nishuhudie, nimshuhudie kwamba yeye ni mtume wa Allah. Fastahiyaitu an yakhruja min baiti wa lam yat'am fashahidtu lahu. Kaambia, nikaona haya kuwa atoka nyumbani kwangu hakula kitu, sababu ni kutamka shahada tu. Nikatamka mimi. Kaambia, basi uso wangu na uso wako kukutana ni jambo muhali, ni haramu, lakini ili tukutane sisi tu marafiki na urafiki wetu uendelee, ukikutana na Muhammad mtemee mate usoni mwake, na kadhalika umkanyage shingo yake na umpige ngumi kwenye jicho lake, hapo urafiki wetu utarudi tena. Uqba bin Abi Mu'ayth akaazimia kufanya hivyo, akamtemea mate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanachuoni wa tarikhi na historia ya Kiislamu wasema mate yale yakamrudia mwenyewe, yakamchoma kwenye pua yake. Sanasimuhu ala al-Khurtum, ndio aliambiwa hivyo, tutamtia kovu, tutamtia alama kwenye pua yake, tutamtia alama kwenye pua. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye imeteremka kwa ajili yake kauli yake Taala aliposema, wa yauma ya'addu adh-dhalim وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Kumbuka siku ambayo dhalimu atauma mkono wake. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اتسمى natamani leiti ningefanya pamoja na mtume njia ya kuongoka, leiti ningelimfuata mtume. Ya wailata, ewe maangamivu ni yangu, ole wangu. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, nisingelimfanya fulani, yani Ubayy bin Khalaf al-Jumahi al-Qurashi, nisingelimfanya kuwa ni rafiki. Laqad adallani ani dhikri baada idjaani, kwa sababu amenipoteza mimi kuacha dhikri ya Allah, kuacha Qur'ani, kuacha mauidha baada ya kuwa amenijia. Wa kana shaytanu lil insani khadula, kwa sababu mwanadamu amekuwa, kwa sababu shaytani amekuwa kwa mwanadamu ni mwenye kumnyima nusra. Atajuta Uqba ibn Abi Mu'ayt kwa kitendo alichokifanya, tasikitika kwa kumtii kwake rafiki yake muovu ambaye ni Ubayy ibn Khalaf al-Jumahi al-Qurashi, na kumwasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika mambo aliyofanya Uqba bin Abi Mu'ayt kama inavyonukuliwa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, ni kwamba siku moja alimkuta mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali katika Kaaba. Naelezea ile idha au udhia uliompata mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa watu hao. Aliingia msikitini akamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali katika Kaaba. Akaja Uqba bin Abi Mu'ayt akapitisha nguo yake kishali chake akakirusha akapitisha kwenye shingo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa khalaqahu khalqan shadida, akamnyonga nayo kwa nguvu sana. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu akaja akamshika mabega yake akamsukuma akamuondoa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala, na akawa anamwambia kimsomea aya, atakutuluna rajulan ay yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, hivi unataka kumuua mtu ambaye anasema, mnataka kumuua mtu kwa sababu ya kusema mula wangu ni Allah, na hali ya kuwa amekujieni nyinyi na hoja za waziwazi. Kwa akanusurika pale mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa watu ambao walimfanyia istizai mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamtaja bwana mmoja akiitwa al-As bin Wa'il as-Sahmi, ambaye ni baba yake Amr bin al-As. Al-As bin Wa'il as-Sahmi al-Qurashi ni miongoni mwa watu waliokuwa wakimfanyia uadui mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akawa anaambia watu kwamba Muhammad amewadanganya wafuasi wake, anawaambia eti watafufuliwa baada ya kufa, na hali ya kuwa sisi hatufi wala hatuangamii isipokuwa kwa wakati tu. La yuhlikuna illa ad-dahr, hakuna kinachotuangamiza sisi isipokuwa wakati. Allah akamjibu katika suratul Jafia, waqalu, na wakawa wamesema wale makureishi, ma hiya illa hayatuna dunya, hayakuwa hayo isipokuwa ni maisha yetu ya dunia. Na mtu wa nahya, tunakufa na tunapata uhai. Wama yuhulikuna illa dahar, na hakituangamizi sisi isipokuwa wakati. Allah anasema wama lahum bidhalika min ilmin, na hawana wao katika hilo elimu yoyote. Inhum illa yadhunnun, hawakuwa wao isipokuwa wanadhani tu. Siku moja Khabbab bin al-Arati alikuwa akimdai mmoja katika watu, au alikuwa akidaiwa yeye na Khabbab bin al-Arati. Kwa hiyo akaenda akamdai, akamtaka haki yake, akamwambia nilipe ile haki yangu, kwa sababu alinunua ajmalan, alinunua ngamia kwake. Alikuja kwa Khabbab bin al-Arati akanunua ngamia. Kule kuna pesa adaiwa, akawa anamchenga. Ndio akamwambia, sasa siku ya mwisho amwambie, hivi Muhammad si anadai ya kwamba baada ya hii leo, baada ya watu kufa, siku la akhira, alafu watu watalikwa pepo. Katika pepo kuna mali, miongoni mwa dhahabu na fedha, watumishi, nguo, kadha. Si Muhammad anasema hivyo? Ala Khabbab bala. Khabbab akamwambia, ndio au kwa nini ndivyo hivyo, yani ndivyo hivyo wanavyosema, ndivyo wanavyosema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa vile kwa ujeuri na istihza akamwambia fa anzirni ila hadha al-yawm, nisubirie nipe muda mimi mpaka siku hii, fasa uta mala wa walada, mimi nitapewa mali na nitapewa na watoto ile siku ya kiyama, watu wakigawiwa mgawa wao, mimi nikipata mgawa wangu nitakulipa deni lako. Kwanza akakumdhulumu hapa, alafu pili anamfanya istizai. Si huko huko akhera tutalipwa majumba na hivi, watumishi, farasi, nini, si ndio hivyo? Muhammad anasema hivyo, anamwambia naamu anasema hivyo. Sasa anamwambia mimi nikipata wale wangu nitakulipa wewe, usubiri ile siku ifike. Allah tabaraka wa taala akasema afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'a alghayba am ittakhadha 'inda arrahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adhabi madda wa narithuhu ma yaqul wa ya'tina farda. Katika sura Maryam anasema Allah tabaraka wa taala, hebu nipe habari, unaonaje kuhusu yule ambaye amezikufuru aya zetu na akasema mimi nitapewa mali na watoto? Hivi huyu alichungulia akaona ghaibu, au amefanya mkataba na Allah tabaraka wa taala mwingi wa rehma? Hapana, sivyo hivyo. Tutayaandika anayoyasema na tutamkunjulia katika adhabu kumkunjulia, na tutayarifi yale aliyoyasema, na atatujilia hali ya kuwa pweke, hana kitu. Kwa hiyo pia hii ni moja katika namna za istihza walizokuwa wakizifanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya masahaba zake. Pia tukaeleza kwamba miongoni mwa wenye kufanya istihza alikuwa ni Al-Aswad ibn Yaghuth Az-Zuhri Al-Qurashi, ambaye ni katika akhwali wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa akiwaona masahaba wanakuja, anasema jaakum mulukul ardi, wamekujieni wafalme wa ardhini. Wakati huo masahaba madhaifu kabisa, yani yule mtu dhaifu katika mjtama, kuna ashrafu nnas mala, wale watu wakubwa wakubwa wenye mali na nini, wana sauti katika miji. Sasa haya mtu dhaifu kwelikweli kwa mtazamo yao, unaona aradhilu nnas, alafu akitokea wale shurafa wamekaangalia, anasema jaakum mulukul ardi, kwa istiza wanawajia wafalme wa ardhi, nao wafalme hao, kwa lugha za istihza. Na hali ya kuwa masahaba alizao ni duni kabisa na wako katika maisha magumu, wakimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamuuliza kwa istihza, ama kulimta min as-samaa'i al-yawm, bado hujasemeshwa kutoka mbinguni leo, hakuna habari mpya, yani kama vile utakujua habari mpya kwa njia ya istihza. Wanamfanyia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika ambao watakuwataja jana ni bwana mmoja anaitwa Al-Aswad ibn Abd ibn al-Muttalib Al-Asadi, Al-Aswad ibn al-Muttalib Al-Asadi. Huyu alikuwa ni mmoja katika wenye kumfanyia istihza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu ni ibn ammi wa Khadija. Ibn Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibn ammi yake anaitwa Al-Aswad ibn al-Muttalib Al-Asadi. Sasa huyu bwana, yeye na watu wake walikuwa wakikaa kwenye baraza zao na maskani zao, wakipita Mtume sallallahu alaihi wasallam au wakipita masahaba zake, yataghamazun, walikuwa wanakonyezana, wana watu wa vyombo vyapita, wana watu hao, wana kadha, yani wanakonyezana, wanazungumza kwa istihzaa na huku wakicheka. Allah tabaraka wa taala akalizungumzia jambo lao kwenye Qurani, innal ladhina ajramu kanu min alladhina innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Hakika wale waliokuwa waovu mujrimuna, wale walikuwa kwa wale walioamini wanawacheka, wanawacheka. Kitokee hivyo utasikia vicheko vya istihzai, na ukipita unajua wachekwa wewe tu. Kuna vicheko vya istihzai na kebehi, walikuwa wao wakivicheka vicheko vile. Wa idha marru bihim yataghamazun, na wakiwapitia wao walikuwa wanakonyezana, wanapojengizana mpaka wajue wasemwa wewe sasa. Wa idha qalabu ila ahlihim, na wanapogeuka kurudi kwa ahli zao, inqalabu fakihina, wanarudi hali ya kuwa ni wenye kujisikia raha na kuwadharau waumini, wanatembea kwa matao kabisa na maringo, walikuwa wanajisikia wanaporudi katika ahli zao. Wa idha raauhum, na wanapowaona wali waliwamini wanasema, qalu inna haulai ladhallun, hakika hawa ni wapotevu kabisa. Baadhi yao kama tutakavyosoma walikuwa wakitoa mfano mwanamke mmoja akiitwa Zinnira. Sasa wanasema, jamani, hivi shurafau Quraishi wote hao kwenye bahati, huyu Zinnira ndio aende peponi, huyu ndio kwenye haki? Ni mwanamke mmoja ambaye alipofuka macho kwa sababu ya adhabu aliyodhibiwa katika adhabu hiyo. Katika waliwadhibiwa adhabu kali akapofuka macho mwanamke, katika waliwadhibiwa adhabu kali na kuteswa, mmoja ni Zinnira, na aliadhibiwa mpaka macho yake akapofuka. Wakawa wanasema, huyu hakuna kilichompofua macho yake isipokuwa ni kuacha dini ya Lata na Uzza. Huyu ameacha dini ya wazee wake, ameacha dini ya mio, anadharau masanamu, huyu anamsikiza Muhammad huyu. Kwa hiyo amekufuka macho yake, Allah akamrudishia macho yake akapona kwa kata hayari Zinnira. Sasa walikuwa wakimpigia mfano huyo kwamba hebu muangalie huyu jamani, sasa huyu na Abu Lahbi au huyu na Ummu Jamil, wapi kwa wapi? Sasa vipimo vyao ni wapi? Ummu Jamil binti Harb ibn Umayya, asema Makureishi wanajua mimi ni nani, alikuwa akimwambia Abu Bakar, na huko akimwimba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mudhamma man abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Anamwimba Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya Abu Bakar, Mtume amekaa hapo lakini yeye hamuoni, sababu alikuwa anatokea kule. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abu Bakar, Abu Bakar anamwambia Mtume, Ummu Jamil aja na ameshika jiwe mkononi akutafuta. Sasa fanya maarifa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata niona. Kweli akaja pale hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Auliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko wapi? Huyu kanitukana mimi, kaniambia hivi mimi, baada kushuka kati ya Abi Lahab wa Tabba. Aya tatu za mumewe mbili zake. Kwa kapata hasira atembea na jiwe amtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ana wazimu. Kwa hiyo akamwimba Mtume sallallahu alaihi wasallam pale kwa maneno yake kebehi, alafu wasema wamwambie kwamba Makureishi wajue mimi ni nani. Kaondoka zake. Lakini hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekaa Abu Bakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakumuona. Kwa hiyo wanafananisha, muangalia huyu Ummu Jamil na huyu Zinnira, mtumwa huyu maskini kabisa, hohe hahe, na mwanamke wa kimji kama huyu, fakhari ya mji, wapi kwa wapi? Eti huyu kaongoka, ana akili nyingi, aweza kumshinda Abu Jahl. Kwa hiyo dharau ndio katika misingi hiyo. Kwa wakiwaona wanasema hawa wamepotea. Na miongoni mwa watu ambao walikuwa wakifanya istihzai kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bwana mmoja akiitwa Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira baba yake Khalid. Huyu bwana ilikuwa ndiye ammi wa Abu Jahl. Abu Jahl akimwona huyu ni ammi yake, ilikuwa ni katika ulama Quraysh, katika watu wakubwa, watu wazito katika Makureishi, na ni mtu ana mali. Wafi saati al-aish, alikuwa na mali, ana kipato, sharafu yake ya mji, mwana mji, Mkureishi, ana watu, ana watoto na ana mali. Siku moja alisikiza Qur'ani, akawaambia jamaa zake katika Bani Makhzum. Baada kusikiliza ile Qur'ani kwa kina kabisa, amesomewa zile aya zikamuingia, asema sami'tu Muhammadan anifa kalaman ma huwa min kalami al-bashar, mimi nimemsikiliza Muhammad hivi sasa nimemsikia maneno anayosema, ma huwa min kalami al-ins wala min kalami al-jinn, maneno anayozungumza si maneno ya wanadamu wala si maneno ya majini. Ni mtu ana akili, anafahamu. Kwa kusikiliza Qur'ani ikamuingia, ikamgota hasa, akasema haya si maneno ya wanadamu wala si maneno ya majini. Wa inna lahu la halawatan, kwa hakika hiyo Qur'ani maneno haya yana utamu, maneno yana utamu. Wa inna alayhi la tulawa, na juu yake kuna baha, kuna husn wal baha, kuna uzuri. Yani maneno yamepangwa kwa mpangilio, sentence na silabi zake, yani maneno safi kabisa, hayana kasoro ndani yake, maneno mazuri. Wa inna a'lahu la muthmirun, juu yake maneno haya hutoa matunda, yani kuna ilmu na mambo mengi. Wa inna asfalahu la mu'diqun, na chini yake hububujika chemchemu mbalimbali. Ni maneno mazuri. Wa inna asfalahu la mughdiqun, na chini yake kuna ghad, yani kuna chemchemu, kuna fufurika, kuna mambo mengi ndani yake. Wa innahu ya'lu wala wama yu'la, maneno haya yanakaa juu, hayawezi kukaliwa juu. Mimi nimesikia maneno haya. Qalat Quraysh saba'a wallahi al-Walid, Makureishi wakasema Al-Walidi tushamkosa, ashakuwa Muislamu. Maana ukishakuwa Muislamu ni matusi, kashwa. Sasa watu wameneno saba, kwa maana ameacha dini za wazee, amekuwa Muislamu. Kwa hiyo wakasema saba wallahi al-Walidi, amekuwa muasi, kuasi wazee, amekuwa Muislamu wallahi. Walidi ibn al-Mughira kashakuwa Muislamu. La tasba anna Quraishun kulluha, akasema makureishi wote kwa mtindo huu watakuwa Waislamu. Ikiwa Al-Walid ibn Mughira ameshakuwa Muislamu, hakuna katika makureishi atakayebakia asiye Muislamu. Faqala Abu Jahl, akasema ana akfikumuhu, mimi nitakutasheni naye, niachieni mimi huyu Walid, mimi ni ammi yangu mimi. Maana kama tulivyosema Abu Jahl huyu ni ammi yake, niachieni mimi, mimi nitakutosheni naye, nitammaliza tu. Akenda kwake akakaa pale na huzuni kama aliye hivi. Abu Jahl ana huzuni kweli kweli, kana kwamba amekosa kitu kizito katika maisha yake, labda amefiwa na watoto wake wote, mali imeangamia. Amekwenda kwa ammi yake akiwa na huzuni, huzuni ambayo haijawahi kutokea, na akaanza kusema kile kinachomchoma katika nafsi yake. Akamwambia twende huko, akina mako makureishi, sema nyinyi mnadai kwa Muhammad ni mwenda wazimu, sema mimi au nyinyi, je mshawahi kuona akibebeseka? Nyinyi mnasema ni majununi, mshawahi kuona akibebeseka? Mnasema Muhammad ni kahin, je mshawahi kumuona akipiga ramli yatakahal? Mnasema Muhammad ni kadhab, wallahi sisi hatujaona kwake uongo. Na wao wakasema ni kweli hayo anayozungumza, lakini sasa tufanye nini baba mzee wetu, tufanye nini sasa? Kweli Muhammad si mwenda wazimu, ni aqalu nnas, Muhammad si mkuhani, Muhammad hakuwa mshairi, Muhammad si muongo, ni mtu mkweli mkweli, lakini sasa sisi tufanye nini? Na jambo limetufika hapa, hatuna cha kusema, wanakana sisi tuwe Waislamu. Akamwambia basi subiri, mimi nafikiria kidogo. Afakara wa qaddara, akafikiria kisha akapima mambo, akasema sikilizeni, nawaambieni ma huwa illa sahiru, hakuwa Muhammad isipokuwa mchawi, huyu ni mchawi. Sasa nyinyi yote mtakiwa mseme Muhammadu sahir, Muhammad ni mchawi. Kisha akatoa hoja, amara aitumuhu yufarriqu baina ar-rajuli wa akhi, kwani hamjamuona Muhammad anafaridisha sasa baina ya mtu na ndugu yake, au ahlihi wa waladihi wa mawalihi, na anafarikisha watu baina ya watoto wake na watumwa wake. Fartajja an-nasu faraha, watu wakapiga zongo pale kwa kufurahi, wakaruka wakafurahi kwamba tumempata sasa Al-Walid bin Mughira, nilikuwa tushamkosa sisi. Kwa hiyo wakaondoka pale wakisema Muhammad sahir. Allah tabaraka wa taala hakumwacha, akamteremshia aya katika Qur'ani katika suratul Mudaththir, akasema subhanahu wa taala dharni wa man khalaqtu wahida, ay wa man khalaqtuhu dharni wa man khalaqtu wahida, niacheni mimi na yule niliyemuumba hali ya kuwa peke yake au hali ya kuwa peke yangu. Mimi nimemuumba ni hali ya fa'il ya maf'ul, takuwa hali ya maf'ul. Nimemuumba akiwa peke yake, hana mali, hana watoto. Ndio siyaki ya maneno yanapokwenda huko mbele, lakini pia inasahihi kuwa ni siyaki nini, ni hali ya fa'il, nimemuumba peke yangu. Kwedharni niache mimi, wa man khalaqtu wahida, na yule niliyemuumba hali ya kuwa peke yake, kwa maana hana kitu. Wajaaltu lahu malan mamduda, na nikamjalia yeye mali nyingi zisizotindika. Mali hazikatiki, mali zaingia, mafarasi, magabia, hivi biashara zinakwenda. Wajaaltu lahu malan mamduda, wabanina shuhuda, na watoto wenye kuhudhuria katika vikao. Pia nasema shuhuda wenye kuhudhuria mikutano, lakini shuhuda ambao wapo hadhir, manake hiyo katika fahari waliokuwa nayo. Kwa sababu katika mambo ambayo mtihani ni mtu kwa una watoto alafu wote hawapo, yule yuko kule, yule yuko nchi ile, uko peke yako. Mkiwa akitokea mtu kusema kibao, hakuna kukutetea, lakini watoto wako wako, waona wana maisha yao, wanakwenda vizuri. Sasa yeye watoto wake walikuwepo pale, wabanina shuhuda, na watoto wa kiume waliokuwepo hadhir. Kwa hiyo la yufariqunahu litakassub lighinahum anhu, hawafarikiani na baba yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuweza, yeye ana uwezo wa chumo na kuweza kuwaendesha wao, hawana shida kwa kutafuta maisha watoto wake. Wabanina shuhuda wa mahattu lahu tamhida, na nikamkunjulia yeye katika neema, kumkunjulia, nikampa neema kunjufu kabisa, Al-Walid ibn al-Mughira. Thumma yatma'u an azid, kisha anatumai nimuongezee, nimzidishie. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Innahu kana li ayatina anida, hakika yeye Al-Walid ibn al-Mughira alikuwa kwa aya zetu ni mkinzani. Saurhiquhu sa'uda, nitamkalifisha kupanda jabali sa'ud, au nitamkalifisha kupanda jabali, huu ni mlima uko ndani ya moto. Kadhalika wanatafsiri wanawachuoni kwa maana ya saurhiquhu sa'uda ay saukallifuhu adhaban shaqan la yutaq, nitamkalifisha yeye adhabu ngumu ambayo haiwezekani. Saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar, kwa sababu yeye alitafakari na akakadiria, yani alijiandaa akafikiria, niseme nini mimi, akakadiria maneno ya kusema. Fakutil, basi amelaaniwa, amekuwa maluuni huyu. Fakutila kaifa qaddar, basi amelaaniwa namna vile alivyokadiria. Thumma kutila kaifa qaddar, kisha thumma kutila kaifa qaddar, kisha amelaaniwa kwa ile namna alivyokadiria yeye. Thumma nadhara, kisha alifikiria. Thumma abasa wa basar, kisha akakunja uso na ikazidi adhabu, akazidi ghadhabu zake. Abas kwa maana ya qatab alwajh, ameukunja ule uso wake. Wa basar ay ishtadda fil abus, akashtadi katika kuukunja ule uso wake, ikawa uso wake umejikunja zaidi, ukaonyesha hasira. Thumma adbara wastakbar, kisha akageuka na akatakabbar, akapa mgongo na akatakabbar. Faqal, akasema in hadha illa sihrun yukhar, haukuwa huu au hayakuwa maneno haya ya Muhammad isipokuwa uchawi, ni uchawi uliopokewa, yani uchawi wa kimapokeo. Amerithi huu, huyu amerithi huu uchawi huu. In hadha illa sihru yu'thar, haukuwa huu, hayakuwa maneno haya isipokuwa ni uchawi uliopokewa, yani yurwa wa yutaallam, uchawi ambao hupokewa kimapokeo na ujifunza, watu ujifunza katika uchawi wa kisi, yani katika mambo ya sihri. Allahu musta'an. In hadha illa qawlu al-bashar, hayakuwa maneno haya Qur'an isipokuwa maneno ya mtu tu. Allah anasema sa uslihi saqar, nitamtia katika moto wa saqar. Kisha zikaendelea, ma adraka ma saqar, lawahatun lilbashar. Saqar ni moto wenye kubambua gozi la kichwa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atamtia katika moto wa Sahara na atamkalifisha kuingia katika adhabu ngumu kutokana na mambo aliyoyafanya. Yeye ashabainikiwa na haki, alafu adbara wastakbar, akarudi akaacha haki aliyokuwa amesimamia. Kadhalika Allah tabaraka wa taala si ughafilika, nikasema Uqba bin Abi Mu'ayth ni al-Walid bin al-Mughira, ndiye ambaye alitua kovu katika pua yake. Lakini hata yule pia naye alipatwa na hali kama hiyo. Wanasema mate alimtumia Mtume SAW yakamrudia mwenyewe yakamuunguza yakamweka baka katika uso wake. Allah tabaraka wa taala alimteremshia aya huyu bwana katika surat Nun, suratul Qalam, yani Nun wal Qalam wama yasturun, sema wala tuti kulla halafin mahin, usimtii kila mwingi wa kuapa aliye dhalili. Ambapo Mtume SAW baada kumpa maelezo kwamba waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani lau ungelikuwa laini kwao na wao laini kwako, wafanyie mudahana wanatamani hivyo. Sasa Allah anamkataza Mtume SAW asiwasikilize hawa makufari wa Quraysh, akamwambia Allah anamwambia Mtume, wala tuti kulla halafin mahin, usimtii kila mwingi wa kuapa aliyedhalili. Mahili mtu duni, hakir, hamazim mashaim binamim, mtu mwingi wa kutukana, mwenye kutia aibu watu, kutia watu kasoro, mwenye kutembea na kufitini baina ya watu, kufanya fitna baina ya watu. Manna'in lil khairi, mwenye kuizuia mno khairi. Mu'tadin athim, mwenye kuvuka mipaka, mwenye madhambi mengi. Utulli, mtu msusuwavu. Al-utulli kwa maana ya ghalidh, jaf, mtu msusuwavu. Baada dhalika zanin, baada yote hayo ni mwana wa haramu. Akatukanwa al-Walid bin al-Mughira pale na aya hii. Kwa maana zanin ya takhil, ankana dha mali wa banin, kwa vile kuwa ana mali na watoto. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatiru al-awwali, zinaposomwa juu yake aya zetu ndio anasema kwamba ni ngano za watu wa kale. Idha tutla alayhi ayatuna, zinaposomwa juu yake aya zetu, qala, anasema asatiru al-awwali, ni vigano vya watu wa mwanzo, watu wa kale. Sanasimuhu ala al-khurtum, tutamtia kovu juu ya pua yake, juu ya pua, kwa maana tutambadilisha sisi, tutaonyesha hali yake ya udhalili mbele za watu. Baadhi ya mufassirina wanaeleza kwamba nilipoteremka aya hizi, haraka akachukua upanga wake kina kwa mama yake, kina kamuuliza, niambie babangu mimi nani? Muhammad kanitukana sana leo, sasa nataka uniambie mimi babangu nani? Kaambia umetafuta mwenyewe, lakini babako fulani, akatajua babake ambaye sio yule babake alimsimishwa naye. Ili ojua nisamee, ilikuwa hivi na hivi, zamani mambo yalikwenda hivi. Oho, ikawa habari ishabadilika, mambo yameharibika kabisa. Qur'ani yasema utullin, mtu ghalidh, jaf, baada dhalika zanin, ankana dha mali wa banin, idha tutla alayhi ayatuna qala asatiru al-awwalin sanasimuhu ala al-khurtum inna balawnahum kama balawna ashab al-janna. Kisa kitaendelea cha ashabu janna. Lakini katika watu waliokuwa wakimfanyia idha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni al-Walid ibn al-Mughira. Imeteremka aya katika suratul Mudathir na aya katika suratul Qalami zinamuhusu yeye, al-Walid ibn al-Mughira, baba yake Khalid ibn al-Walid. Na miongoni mwa hao waliokuwa wakimfanyia istidhai Mtume sallallahu alayhi wasallam ni an-Nadhr ibn al-Harith. An-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari, yani min bani Abdiddar, imefanywa nahtihi. Waarabu na tabia usema hivi al-Abdari, lakini yatokana na Abdiddari. Kwa hiyo limechongwa neno hili likafanywa kifupi, كما في اللي بسمى عبد العبشمي العبشمي فلان ابن فلان العبشمي أنا بسديوا فلان ابن فلان من بني عبد الشمس كين فنحت اتكلوها يا رب والمطلب المطلب من بني عبد المطلب المهم ان كما النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار بن قصي يي alikuwa anapokaa katika majlis kimoja muovu sana anapokaa katika majlis yake mtume swalla salam anapozungumza mambo anasema msimsikilize nisikilizeni mimi kwanza anaanza kuleta stories za zamani zile ngano yani kama vile mtu asimulia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja mtu na kutoa stories alfu lela ulela na habari za kina Sindbad baharia na wengineo kina Kamaru zamani Basharul Kabir watu wanavutika na stories zile Kamaru zamani Basharul Kabir hawasikilizi tena yale maneno ya haki kwa sababu watu wapenda visa vya uongo ataka hadithi za alfu lela wa lela sio hadithi visa vya kina Babugoyo na vingine usimulie habari zile za kusisimua kabisa kwamba ilikuwa kana makana tabu zamani kulikuwa na mfalme fulani alikuwa hivi na hivi basi kwa hivyo sasa na yeye an-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari ilikuwa tabia yake ndio hiyo mtume sala salama akianza kutoa mawaidha akitaka kuwalingania watu anambia msikilizeni mimi basi hapo zamani za kale mfalme mmoja kule wa Ajemi alikuwa hivi anaanza kusimulia zile habari za uongo uongo na anasema ma hadithu Muhammadin illa satirul awwalin hakuwa haya mazungumzo Muhammad isipokuwa ni ngano kama hizi ninazosimulia mimi hapa Allah tabaraka wa taala akateremsha ayati katika sura Luqman kwa ajili yake anasema waminan nasi man yashtari laha wal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم أنا سمع الله تبارك وتعالى كنا كتكوات ومن الناس من يشتري لها والحديث كنا كتكوات ولو ننوى قمباو لما زنبومزو ولو بدليش قمباو اشتراك وما لا استبدال فيه نكوك وكنا كتكوات وانباو بدليش قمباو يا مزنبومزو لكن فيه ما صحابة وكتفسيري قمبا لها والحديث ني المعازف على زمزيك يقول لك نسمي القرآن يفنقر شرور نسيكي كتنا القرآن وتقول لك مويدة ربي عليك كباويك بانا هيك مزيكي بانا له الحديث معازف تسنو جماعة هو يلقوا تبيا ياك ياك لتستوري إيزو ويقول لك له الحديث ليضل عن سبيل الله ختم ياك نكوا بوتيزا واكو هي نلام نتولام عاقبة المآل لام العاقبة والمآل ها نلام يحتيمة شيو لام يتعليل ليضل أي حتما يكن يكوى بتزاوات ليضل عن سبيل الله نحتما يكن يكوى بتزاوات وكوية تنجية الله بغير علم فاسنا يلم أنا فاني إيفان يلم يوت ويتخذها هزوا نانا يفاني منين يحقي كوى لسخرية مزاها أولئك لهم عذاب مهين هاو وتستهيكي كبك عذاب ويني كذلليش ويني كفذيش وإذا تتلى عليه آياتنا نزل قصوم وجوياك آيزيك قال ولا مستكبرا أنا يوكا هل يكون ويني كتكبر أنا أبنغونغ وين أعرض ولا فمانا أنا أبنغونغ مستكبرا هل يكون ويني كتكبري كأن لم يسمعها كان كوابا هاجة يسكيها يمانينو يتنزو يزين كأن في أذنيه وقرا كان كوابا كتك مسكيو يكي كنا في زيبو يعني كان كوابا أنا صمد أنا وزيب يفاني مسيتو يا مسيتو نمتو كزيب يسكي سسا كما متي أنت كتك مسكيو يكي كأن في أذنيه وقرا كان كوابا كتك مسكيو يكي كنا في زيبو vimeziba kwa hiyo anasamam hasikii yale maneno yanayosema fabashirhu bi'adhabin alim basi wewe mbashirie mtu huyo adhabu kali kabisa Allah tabaraka wa taala kwa istihzai zote hizo zilizofanywa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye subira na yeye atamtosha nao. Akamwambia inna kafainaka almustahzi'in, hakika sisi tumekutosha wewe na wenye kukufanyia shere. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, ambao wanafanya pamoja na Allah muabudiwa mwingine, basi punde kidogo watajua. Lakini sisi tumekutosha nao, wewe usijali, usibabaike, usije ukapatwa na huzuni, usije ukapata na mpapatiko wa roho, usiwe na asaf na masikitiko na majonzi, wewe usiopatilize. Fasawfa ya'lamun, punde kidogo watajua. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akampa taslia hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Hijri aya 95 hadi 96, inna kafainaka almustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo wanakutana nao walinganizi wa haki, kwa sababu hakuna yoyote atakayekuja na mfano aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam illa udi, isipokuwa atafanyiwa uadui. Na miongoni mwa mambo makubwa kabisa ni istihza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidumiza sana maneno anayosema. Anasemaje Allah tabaraka wa taala? Sema inna la na'lamu annaka qad na'lamu anna أنك ولقد نعلم أنه ولقد زين نعلم أنه يحزنك الذي يقولون. هيو نموذج تنجوا قم بواه ينكو هزوني شهر ينبعوا وانا يسيما ألاف كنا ينجين ينسيما قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ألاف يسيما فسبح بحمد ربك وكم من ولقد نعلم بها ولقد نعلم نعم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. مين سرجان سوره الحجر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. كذلك كتلك سوره النمل aya za mshumushu kidogo hivi kama unakwenda kumaliza safha ya mwisho kwenda unasemaje pale wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, hiyo usiwahuzunikie wala usiwe na dhiki kwa vile vitimbi wanavyovifanya na kukufanyia. Kadhalika katika Kahfi zimekuja kama hizo na sehemu mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiumia kwa hili maneno, lakini Allah kawa anampa tasilia na kumpa maliwazo asibabaiki. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Akaambiwa la tahzan alayhim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun, alayhim qabla wa ba'da. Almuhim ni kwamba maduati wanaosimama katika haki wana taslia na mwenendo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa yeye ni khairul bashar khairun nas linnas, amekutana na mambo kama haya katika da'wa, bila shaka mwingine yoyote akisimama katika njia yake atakutana na zaidi au kama hayo, kwa sababu kila mmoja anapewa mtihani kwa kadri ya imani yake. Na makureishi ni watu waliopewa ndimi za kuzungumza, wakimkebehi mtu basi ukebehika sana, wakimsema mtu basi wakimtahariza utaharizika kikweli kweli, na hasa kuwa jambo lao linasikika ulimwengu mzima, kwa sababu kishafika musim wa haji watu wote wanamiminika Maka, Waarabu wote na wengineo wanakuja kufanya ibada. Kwa hiyo ujumbe utakaotoa wao ndio utakaoenea katika kila upande wa mji. Kwa hiyo jambo linaenea kwa haraka, kama jambo la batili wanaeleza kwa haraka kabisa. Walikuwa wana njia ya kueneza batili zao, lakini wako wapi leo? Yuko wapi Abu Lahbi? Yuko wapi Abu Jahl? Yuko wapi Uqba bin Abi Mu'ayt? Yuko wapi Umayya bin Khalaf al-Makhzumi? Yuko wapi An-Nadhr bin al-Harith al-Abdari? Yuko wapi katika watu waliotajwa wako wapi? Innahum fi an-nar, wako katika nar, na hawataji isipokuwa kufuatishiwa laana juu yao, laanatullahi alayhim ajma'in. Fanadhi al-madhi. Leo kwa maelezo yake tutakufuatia inshaallah katika darasa linalofuata. Kile kabla ya kuingia hapo, jana tulitaja kuhusiana na ibara ambayo imetangazwa kwenye vitabu vya sira inayosema kwamba watu Makuraishi walipokwenda kwa Abu Talib kwa mara ya tatu ili kumtaka amzuie Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akawa kwa ile hofu aliyonayo dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba aachane na habari hizi za kulingania ili Makuraishi wasije wakamdhuru. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tuko mara thania na wallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini au an yamini wal qamara ay yasari law naapa kwa Allah law na sema law wangeliweka jua katika upande wangu wa kulia na wakaweka mwezi kwa upande wangu wa kushoto, niache jambo hili nisingeliacha mpaka alidhihirishe Allah tabarak wa taala au ahlika dun au uhlaka, nikuja au ahlika au uhlaka zote mbili. Ya am wallahi ya am law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ad'a hadha al amra ma fa'altu hatta yudhhirahu Allah au ahlika dun. Kama ewe am na hapa kwa Allah, law angeliweka jua kushotoni kwangu kuliani kwangu na mwezi kushotoni kwangu juu ya kuliacha jambo hili, nisingeliacha, nisingefanya hivyo mpaka Allah alidhihirishe jambo hili au niangamie chini yake. Tunasema riwaya kwa lafudhi hili haikuthibiti. Hii tulieleza jana pamoja kwa lafudhi mashuhuri. Kitendo cha Makureishi kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kitendo kilichothibiti kwa riwaya zilizo sahihi, na anayesimulia riwaya hii ni Aqil bin Abi Talib ambaye ni shahidi ayan, alikuwepo kwenye tukio hilo na ni mtoto wa Abu Talib. Alikuwepo kwa hiyo walipokuja na alikuwepo wakazungumza walizozungumza, lakini maneno alizozungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akamwambia Mtume akamwambia ammi yake baada ya kutazama juu kisha akamwambia atarauna hadhihi shams. Qalu na'am, kaambia mnaliona hili jua? Wakasema ndio. Asema fama ana bi aqdar ala an ad'a dhalika minkum ala an tastash'ilu minha shu'la, mimi siwezi kuacha jambo hili nilikuwa nalo hata kama ikiwa mtawasha kimwenje kutoa mwangaza katika pale mlitem nichome, mimi sitaweza kuacha. Kwa riwaya iliyothibiti ni hii riwaya law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari, riwaya hii haikuthibiti kama alivyoeleza Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsila dhaifa juzu ya pili ukurasa wa 311, na akueleza hivyo kwa matashi yake, bali anachokieleza pale ni utafiti wa kielimu kwa sababu mapokezi yake imepitia kwa bwana mmoja akiitwa Yaqub ibn Utba. Yeye anaeleza tukio hili. Yaqub bin Utba si sahaba wala si tabi'i, kwa maana kwamba wakati wa tukio hili likitokea yeye hajazaliwa wala baba yake pingine wala babu yake, bali yeye ni katika atba'u tabi'in, katika atba'u at-tabi'in, na amekuja baadaye kabisa, maswahaba washaondoka, tabi'in yeye madiriki baadhi ya tabi'in. Kwa hiyo anasema riwaya hii au habari hii ni mu'dhal iliyopitia kwa mu'dhal. Anasemaje mwenye libaikuni? Wa mu'dhalun saqitu ithnain wa mu'dhalun saqitu minhu ithnan wa ma ata mudallasan naw'an wa mu'dhalun saqitu minhu ithnan. Sio na mu'dhal ile ambayo imepomoka imeanguka katika hiyo mu'dhal watu wawili. Sasa hapo kwa uchache ndipo kuna zaidi ya watu wawili ambao wamekatika katika sanadi hii. Kwa hiyo habari hii ni mu'dhal wa qad arsalahu. Nani huyo? Yaqub ibn Utba. Ama riwaya iliyotangulia imetajwa na Ibn Ishaq katika Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi katika Siyar wal Maghazi na ziyadati kwa Yunus bin Bukayr na ila mutabaa Yunus Nifika mutabaa wa Abdul Wahid bin Ziyad. Habari imethibiti na Sheikh al-Albani amesahisha katika silsila as-sahiha juzu ya kwanza ukurasa wa 147. Ama ziyada hii tuliyotaja la wadhu ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari, hii ameitaja Sheikh al-Albani katika silsila dhaifa juzu ya pili ukurasa wa 311. Kwa hiyo ukirejea utakuta maelezo yake kwa urefu kuhusiana na sanadi hizi mbili. Kama nilivyosema, tunasoma pamoja na kuchambua na kujifunza. Kwa tumejifunza namna maduaa tunavyotakiwa kuwa na sabr katika da'wa, na namna watu wa batili walivyokuwa na vitimbi na hila nyingi za kutaka kurudisha nyuma, lakini wal'aqibatu lilmuttaqin, siku zote khatima inakuwa ni ya wacha Mungu. Sasa tukiendelea hapa kidogo, utasoma hizi ibara afutaka tuimalize. Idha'u Quraishin lisahaba, kuudhi makureishi kuudhi masahaba. Lama raat Quraishun أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عزيزا محترما. لما رأت قريش وقت ولبهون مقريش أن الرسول وممتوم صلى الله عليه وسلم أصبح عزيزا محترما أمصيري أمكوا أمبنبوكيوا حال يكوا نمتكوفوا ونكوهشميوا امتنعوا عن أذاه وكجزوية كموذي. هذا ممتوم صلى الله عليه وسلم نوات وكم نسور kwa hiyo wakajizuia kumuudhi. Waqbalu ala ashabihi bil idha'i, na wakawaelekea masahaba zake kuwaudhi kuudhia. Wa asbahu ala ashabihi bil idha'i, na wakawaelekea masahaba zake kwa kuwapaudhia. Ikiwa wao hawawezi kumgusa yeye kumuua au kufanya chochote, wakaona sasa sisi tutawaudhi hawa watu wake hawa karibu wafuasi wake hawa. ولا سيما المستضعفين الذين لا ناصر لهم. حسا wale wanyonge ambao hawana wa kuwatetea. Angalia huyu nani, huyu wakuja huyu watamwadhibu, huyu mtumwa huyu ataadhibiwa, huyu kadha, huyu maskini watamwadhibu, tamtesa kwa sababu ya unyonge wao. Kwa hiyo wa aqbalu ala ashabi, wakawaelekea masahaba zake bil idha'i, kwa kuwapaudhia, kwa kuwaudhi. ولا سيما المستضعفين الذين لا ناصر لهم. حسا ونيونجي ambao hawana wa kuwatetea. فاخذت كل قبيله, likaingilia kila kabila. اخذ كما ان شرع, kwelikawa kila kabila. تعذب من اسلم منها, linamwadhibu aliyeslimu katika kabila hilo. Huyu kabila ya huyu mwenzetu katika kabila, watu wa kabila lake wanamwadhibu. فاخذت كل قبيله, likawa kila kabila. Tuadhibu man aslama minha, linamuadhibu aliyeslimu katika wao. Bilhabsi, kwa kumfunga. Waldharbi, na kumpiga. Waljui, na njaa. Walatashi, na kiu. Anafungwa mtu kwenye kiguzo, anachapwa kwelikweli, alafu hapewi chakula wala hapewi maji, kwa sababu amemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta sara alwahidu minhum la yastati'u aljua wala yadri ma yaqulu min shiddati al'adhab, mpaka ikawa mmoja katika wao hawezi kuivumilia njaa wala hajui anachokisema kutokana na adhabu kali. Mtu mpaka anayoyoseka hajui asema nini, kwa sababu adhabu imekuwa ni kali. Ikawa mpaka ikawa hatta sara alwahid minhum, mpaka akawa mmoja katika wao la yastati'u aljua, hawezi kuvumilia njaa wala yadri ma yaqul, wala hajui anachokisema min shiddati al'adhab, kutokana na adhabu kali. Wa mimman udhibu, na miongoni mwa walioadhibiwa Bilal ni Bilal ibn Rabah, tutakuja kueleza habari zake. Wa Ammar ibn Yasir, na Ammar ibn Yasir. Wa akhuhu, na kaka yake au ndugu yake. Wa abuhu, na baba yake. Wa ummuhu, na mama yake. Wa Khabbab ibn al-Arat, na Khabbab ibn al-Arat ni katika watu waliwadhibiwa. Habari zao tutakuja kuzieleza insha Allah katika darasa la kufika tutakayokuja, na tutaelezea namna ya adhabu walizozipata. Hii ni sehemu ya 22. Sehemu ya 23, matalibu Quraysh min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, matakwa au matashi ya Makureishi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na utashi wao sasa. Maoni walipeleka. Wakapeleka mswada wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema lamma ra'at Quraish, walipoona Makureish, wakati walipoona Makureish, anna al-idha'a lam yujdi naf'a, kwamba kule kuudhi, ule udhia ule haukuleta manufaa yoyote. Udhia na shida unazileta na taabu na adhabu kwa wale watu hayakuleta manufaa yoyote, bado watu wanaendelea kusilimu. Bal zada almuslimina imana wa yaqina, bali kumewazidishia waislamu imani na yaqini. Mashau ila rasul sallallahu alayhi wasallam, walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya hapo walimpeleka Ukba bin Abi Mu'ayth, au walimpeleka Ukba bin al-Walid, nasema sahihi ni Ukba bin Rabi'a. Walimpeleka Ukba bin Rabi'a kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa talabu minhu, na wakamtaka yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipotumwa yule Utba ibn Rabi'a akamwambia, yabna akhi, eh mtoto wa ndugu yangu, wewe ni katika sisi na umefahamu hilo, wewe ni katika watu bora kina sabu na sharaf, na wewe umewaletea jamaa zako jambo kubwa sana, yani umekuja na jambo kubwa kulikuwa limetafrani katika mji, umefarikisha umoja wao, umezitia kwenye upumbavu wa kili zao, umewatia aibu miungu yao na dini yao, ukawakufurisha, ukawakufuru waliopita katika baba zao. Hebu nisikilize mimi. Utba bin Rabia ametumwa na Makureishi ende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na ujumbe huu. Sasa hebu nisikilize. In kunta turidu mahlan jama'na laka min amwalina, ukiwa utaka mali sisi tutakukusanyia katika mali zetu, hatta takuna akthara na mala, mpaka utakuwa wewe ni mwingi wetu zaidi sisi kwa mali. Hatta takuna ay anta akthara na mala, mpaka utakuwa wewe ni mwingi zaidi kwetu sisi kwa mali. Tutakusanya mali zote za Makureishi tutakupa wewe, yule tutangua 110, yule 20, yule 30, mafarasi, kila kitu, kila kitu tutakupa sisi, wewe ndiwe uwe tajiri kuliko watu wote. Kama ikiwa lengo lako wewe utafuta mali, unakana labda pengine utafuta mali. Na wa in kunta turidu sharafan sawadnaka alayna, ikiwa watafuta utukufu sisi tutakufanya wewe ndiye bwana wetu, tutakufanya wewe ndiye mkubwa, chairman wetu. Sasa tukitaka jambo wewe ndio chifu, sasa tukitaka jambo nenda kwa Muhammad. Kama ikiwa wataka ukubwa tutakutawaza uwe sayyidi wewe, sawadnaka alayna. وإن كان هذا الذي يأتيك من الجن لا تستطيع رده, ikiwa haya yanayokujia wewe yatokana na majini wewe huwezi kuyakataa na kuyapinga, labda umepata na jini wewe, sasa yanayokujia haya wewe huwezi kuyazuia. Talabna laka tabiba yualijuk, tutakutafutia daktari, tabibu mzuri atakutibu. Hali ya watu walikuwa na vichaa. Falamma fara qara'a lahu ar-rasul, wengine katika riwaya nyingine wanasema ikiwa wewe unataka una shida ya wakati tukusanyia wale wanawake wetu wazuri katika wanawake wa Quraishi. Kwa hiyo alipomaliza maneno yake yale ya kipuzi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea sura Fussilat, akamsomea aya katika sura Fussilat, ikawa anamzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mkono wake kwenye kinywa chake, anamzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam asiendelee, aya zinamgonga tu, zinamchoma. Aliporudi katika kwa jamaa zake akawa nasii, jamani muacheni usimfuate Fatima Muhammad, wakakataa. Ndio wao Yesu akaamua kwenda, ndio maelezo wa talabu minhu, na wakamtaka yeye ayaabuda alihatahum wa yaabudu ilahahum, wakamtaka yeye aabudu miungu yao na wao wamwabudu mwabudi wa yake, mwabudi wa wake. Yani sasa sikiliza, hakuna shida, wewe usikuja na jini hili, wewe mwabudu, waabudu uongo wetu, njoo waabudu Lata, Allata wal Uzza, waabudu kama sisi tunakuwa tunakuwa kwenye ibada, alafu na sisi tutamwabudu Mungu wako. Hey, lakini sisi ndugu wote Makureishi hapa mji leo mleta furani hapa. Sasa hii mambo yaishe, yasiendelee hivi. Wewe njoo waabudu kwetu sisi tunakataza na sisi tutakuja kuabudu. Yani wala kama vile mambo ya ngoma. Kama labda kama chama hiki na chama hiki ndio shindana au kama timu za mpira. Akili zao fupi sana. Kwa hiyo wakamtaka hilo fa anzalallahu alayhi suratal kafirin. Mtume صلى الله عليه وسلم Allah tabarak wa taala akamteremshia juu yake suratul kafirun. Akamteremshia suratul kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kwa hikaya nasema hivi suratul kafirun. Haina haja kufanya idhafa. Ukasema ni mudhafu ni ilayhi ukasema suratul kafirin. Yasoma hivi suratul kafirun. Kama vile nasema suratul mu'minun. Kwa irabu ya hikaya inaitwa. Fanzalallahu alayhi suratul kafirun. Katelemsha juu yake Allah suratul kafirun. Ikajenga mubaya la kamila. Ikawa hakuna tena mambo ya mujamala wala nini. Lakum dinukum waliya dini. Nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Falamma aisu talabu minhu an yusbita min al-Qur'an ma yaghidhuhum. Falamma aisu walipokata tamaa sasa. Walipokata tamaa kwaona huyu hawezi kukubali tena. Talabu minhu wakamtaka yeye an yusbita min al-Qur'an. Kuondosha katika Qur'ani ma yaghidhuhum vile vinavyowachukiza wao. Aniitina bi Qur'ani nasema qul ma yakunu nasema katika Qur'ani imekuja aniitina bi Qur'anin ghairi hadha au badilu. Itina bi Qur'anin ghairi hadha au sema itina. Sio? Nasema itina au itina. Ituni. Sio? اتنا بقرآن غير هذا وصلنا مننا نفصل ولا تفوت كويو تلتيه قرآن يسيقوه او يبدلش قرآن كويو نسمع او نشغل قرآن ما يغيظهم من ذم آلهتهم ميونغوني ما زلي آزنا سكوية كوة تكالا كوة سما بباية وانقواه miongoni mwa kuwasema vibaya waungu wao wa ibadatihim na ibada zao au yubadilahu bi Qur'anin akhar au ibadilishe alitu Qur'ani nyingine wala sio hii bwana hii yatuumiza sisi hiyo ndio bwana letu Qur'ani nyingine sisi tutaifuata fa anzalallahu jawaban lahum akatirimsha Allah hali ya kuwa jawabu kwa wao kul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya qul wa ambiye sema ma yakunu li haiwi kwangu mimi an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kuibadilisha hiyo qur'ani kutoka mbele nafsi zangu kutoka kwenye nafsi yangu in attabi'u sifuati mimi illa ma yuha ilayya isipokuwa kile ambacho mimi naletua wahi msijimkaona kwamba mimi natunga tunga maneno nikikaa ndani kwa natunga alafu je najawaambia mimi naletua wahi kwa siwezi kubadilisha. Hapo ndio itakuwa mwisho wa kipengele hiki cha 25. Kwa hiyo maelezo insha Allah yatakuja kwenye darasa itakayokuja kumbeleni. Tofafanuzi alafu tutaelezea baada ya hapo sasa itakuja darasa ya hijra ya kwenda Habasha. Kwenda Uhabeshi wa Islam sasa kukimbia kwenda katika nchi ya Uhabeshi. ما جبته يجيب إن شاء الله في درس وفاتيه اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك